ان پتہ یاد اساتی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ قصیم من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ نا جان اللہ مدبرن ولم یعقب او دا دلیل دے پدی خبر چھ پیغمبر غیب دان نہ دے زکہ دا حقیقت تم سانو خبر او دلیل پدی خبر دے چھ موجودہ پیغمبر پی اختیار کنی نو زکہ ولم یعقب واللہ مدبرن یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مجرے گا قانون دا دے چھ نیری گی لدی آزما پا دربار کی مرسلون اس دا مانا خو دا خو پدی لگ وہم را گی چھ نیری گی زما پا دربار کی پیغمبر نو موسیٰ خو یری دلے دے نبیا علیکہ دلتا دا لا یخافو دا خوف مان دے خوف بنی خوا مانو کا لا یخافو لا یتزررو لا یخافو نقصان نمومی لدیا پا وقت دا خطاب زما لدیا پا وقت دا خطاب المرسلون پیغمبرانا الا من ظلما سوا دا غچانا چی ظلمی کری او بیائی بدل کرنی کی نیک عمل پس تا بدائینا زبخون کے میروبان مگر مسئلہ بیان کرا چنبیا معصوم دی الا من ظلما دا تا خستثنا را دا من ظلما دا مرسلون نے استثناء دا معلوم چې پیغمبران نو ظلم شوی دی علی اعظم شیخ القران دی الله بخی هغه بوی دا خلق وی چې پیغمبر معصوم دی خو چې دا ځینو کې راشي نو بیا اون خلی او دا خو ته نبوت نو مخ کې شو وا وړي کې غونی ګناه وا بیا نور پات دی څه خیال ورته الکه دی شاهد خبره کا انبیا معصوم دی او عصمت ثابتو الحمد او دلته کې راغی الا من ظلما یو معنی کوما چې الا من ظلما دا استثناء د مرسلون نه ده بلکې دا استثناء د جمله مقدر نه ده او دلته کې حذف د عبارت ته اولی کا بابا تقدیر راو باسی دیشوا لانی لا خافو بشکا لا تضررو تکلیف نه رسی زمان پا دربار کې المرسلون مرسلونو تا والخوف على من سواهم مقدر دے دیشوا خوف نشتے زما پا دربار کی مرسلینو باندی والخوف على من سواهم یر خوف آغا چاہتا چی پیغمبر نی ہا الا استثناء دا والخوف على من سواهم ندا دا من سواهم چی چا ظلم کری او بیا توبہ وقت کلا نغم مافکوما بس ترقی شوانا یو جواب شو دویم جواب دا الا نری دا پمانه دا ولا سره ده لکه تاویل ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ای ولا خطا معنی او کا لا یخافو لدی المرسلون ولا من ظلم دا الا پمانه دا حرف واو شو ولا من ظلم ترقی شو زره مرسی پیغمبر تا پیغمبر خلالو شان والا دی اغا عام امتی چی چا ظلم کری او بیای توبه و وقت کلا اغیلم زرر نور کومانو پیغمبر تا بچت ملائی گی ٹھیک شوا دره ما توجیه چی دا اللہ مستثنا من قطعی کما مسئلہ بحل شی لا اخاف لدی المرسلون وقفو شا الا استثنا من قطعی مستقل کلام لیکن من ظلما لیکن اغا سوک دا خلقونا چا ظلم کری او بیا بدل اوزنا بیا بدل کدا ظلم پتو بی سرا من بعد سن پس دا گنانا فینی غفور رحیم نو دا حکم عام دے پیغمبر سے تعلق نشتا دے دیم موجودہ او داخل کلاس اپن پا گریبان کی او دا تما چل خیلب خوا گریب بریک جیب فی جیب کا پا اخبر گریبان تخرجو بیزا تخرجو اوزی با لاستا سپینا من غیر سو باس فی تس آیاتن خطیب سیب لکی چی دیزن آیت مستقل دخا جملے مستانفا بس فی تس آیات سمانا بکے فعل مقدر دے ارسلناہو فی تس آیات لگلو منگا موسیٰ پناہ موجزات سرا یو یا ویا اذهب فی تس آیات زلاش پنا موجزو سرا فرعون تو دیوی قوم تا او بشک داو فاسقان هر کچراوی موسیٰ علیہ السلام پایتو نظمگا مبصرتن چخکار کون کیو حق للا مبصرتن اخکارا واضح کون کی دا حق اوی دوی دا جادو اخکارا دے و جادو بیا فرعون انکار کرو پدی آیتو نباندی پدی حال کیچی یقین کرو پدی باندی انفسو دی زرنو دا انکار ولی کرو ظلمن لی وجد ظلمنا چی شرک دے و علوان لی وجد تکبرنا شرک کو متکبرو حقور آسرنگ دے عقبت مفسدینو و لقد آتینا داودا دوی مواقع دا داود علیہ السلام منگا ور کرو داود علیہ السلام تا او سلیمان تا علمان علما علمان کی دا علم تنوین لتنکیر او لتقلیل دے مانا علمان اطائفت من العلم ٹھیک شو ایسی صد علمنا یو یا علمان علم دین دو یا علمان علم قضا دری علم قضا می ور کرو ففہمنا سلیمان علم دین می ور کرو چه پیغمبرو علمان ایلک گوند علم طائفہ دا علم دانا چه کل علم اور اس مسئلہ حل کیجی وقالا دوارو پلار زیوی الحمدللہ تمام صفتوں نے خود توب خاص اللہ لردی ارادا چه فضیلت را کرده منتا فدیر زیاد دا مخلوق اخپلونا چه مؤمنان دی پا مؤمنانی فضیلت را کرده پا نبوت سرا پا سلطنت سرا وورسا سلیمان و داودا ان نکتا وارث سلیمان دا خپل داود نا داود پلار دے کنا و سلیمان وارث دے چانا داود علیہ السلام نا علیکہ دا داود علیہ السلام کو دیر زامن ہوئی دیار لسو او دا یو زوی دا پلار نا وارث نور محروم اشلا علیکہ دا وراثت نبوت تے وراثت مال مراد نا دے و وارث سلیمان وارث سلیمان دا خپل پلار داود نا معلوم اشوا چی میراث دا انبیاء و علم دے او دینا معلوم شو چې العلم من اجل النعم علم چې دین دا دی لوی نعمت ده او فيه دلیل علی شرف العلم یو پلار دا غی دو زامنی یو مولای بل امیوی دا مولا دا افضل دی ده پرور امینا ولی و ورث سلیمان و داودا شرافت علمی ته اشاره شو و اور دلیل دی چې ان العلم من اجل النعم دا علم دی لوی نعمت دی اللہ دې موږ ته نصیب کړي. وقال سليمان وی یا ایها الناس خلقوا علمنا منطق الطير منطق خو دې شوی دا خبرې د مارغانو منطق د مارغانو سمانه خبرې د آلتون قانونیتون کنه چې ته منطق الطير خبرې د مارغانو او لغت د مارغانو اوتینا من کل شی موږ ترا کړه شوی دې داری او سیزنا کم سیزنا وای اسرا روان ده او نو اکم هری او سیزنا ملک بلقیس و سخنو تخت بلقیس و سخنو کم کل و یا آغا کل چاگی تک استغراقی اضافی و لا حقیقی آنو قدمر تفصیلو اما زویلو کافی و کافی لغت مشهور کتاب دے او قرطبی لکل دی چکل دا کل اطلاق امور غیر متناہیو باندی اشی نمراتن امور عظام وی لکه ذهبت الى السوق فاشتريت كل شيء بازار تلارم هر څه مواغستل څه دی واغستل بازار دې مروچت کړو کومه نه چې تعالی ما خام له کجوره پکاره وا ما او اغي سر تعالی پکوړه پکاره وا ایسه کټکه پکارو نشي لاسونه ډکړو نو هر شي دراوچت کا الته ډیر صفات دي مړه او چې تعالی ضرورت مور نظام ته اشاره ده او که زمانہ منی نو تفسیر کو بحر محیط لکی اوتینا من کل شیئن اے من اسباب الدین و الدنیا بلا مانا اوتینا من کل شیئن یصلح لنا چه زمان سر مناسبت خور اینا ازال الفضل مبین و حشر علی سلیمان جنوده او جمع کرد سلیمان تا دی لخکر من الجن والانسی دب جناتون و دنسانانونا و تیر دمارغانونا فم یوزعون دی به حسارو لکر حصه حصه کولشلا یوزون دا وزعانه ده وزع تقسیم تا ویخا عرب کتابو لگی او اغیبان لکلی یوزع و مجانن دا بخیراتی خلقو لورکوه پا پیخور کتو نگران اغا خرسیگی او وزع تقسیم تا وی یوزعون یوزع و مجانن نمانا ویش کرشی یوزعونا حصه حصه کولشی زان زان دلی دلی باتی جوری کرشوی انسانانو دلا جناتو دلا مارغانو دلا پل اخپل دا نوی ڈالا حتا غاید سشوا دا غاید اوتینا العلم دے پارا دا اوتینا من کل شے حتا تردی یا دا غاید شوا دا فعل مقدر فسارو دوی روانشل حتا چو رسی دل یا دلتا حتا بس مستقل ابتدائی دا القصہ ذات الاواد النمل حال دی اگر میدان د مین گوتا زان پہ پوکا خا تم کلا کلا تقریر کے چما دل خط تقریر کا ادرت د مین گی تقریر تو گورا علم مانی ٹول پترخ کی نی ولدا استا مختصر نہیں ٹول پترخ کی نی ولدے او گو زو تا تو خم د مین گی علم سمر فصاحت و بلاغت سے تقریر کر دے وکیدا حتا ذات الاواد النمل چرال دی پیو میدان پیو یو وادی باندی پیو دری دمینگو باندی وقالت نملتن او یو مینگی لکا باری محیط وی مینگی ہو قالت نملتن او یو مینگی او که مینگی وا نمی منظر وا یا اطاقی وا او دا کند چی وا نو دا پالاقی دا شام کی وا او نمی اطاقی یا منظر وا او عبدالماجد در آبادی لکی چی پا دی مینگو کی ڈسپلن دیر زیاد تے ڈسپلن پی جانے انگلش دے اے اطاعت دا امیر زیاد تے من کی دا امیر اطاعت نشتا دے او پا مینگو کی دا امیر زبردست اطاعت دے چی کمی لارے بانے مینگے روانی یو کنا تو گو رکا منجال سدے چی برا مینگے پا بلی لار لارشی آگا یو لارے بانے روان دے سیدا او پا دی کی دا افشاء سلام دیر لویا مادہ دا چی پا لارے زی کنا تو خو چی پا لارے طالب تا سلام دے دو چی غیر تو گو چطور اللہ السلام علیکم خیر خیریت نے انا بیا ایسے چیزو سو زیادہ تا دکھالی معلوم دے سمسا تا معلوم دا طاقت لی کنا چو میں گئے رازی داسی رازی رازی نیو یو بل تخلہ داسی نیزی کنی بیا روگ اندر آوان شی سلام کلام ہوگی چطور اللہ علیکم خوار آوان خیر خیریت نے بچی مچی دی جور دی انا بیا در آوان شی قالت ناملتون اوی دی تاقی یا منظری یا ایوہن ناملو زبردست تقریر دے وے اے مینگو ادخلو مساکنکم دن شیخ بالکورونو تا زید استوگنی تا لا یحتمنکم سلیمان چی میدہ دینکی تالو سلیمانو دغی لخ کر فدازی حال کی چی لا یشورون ایتا پت نشتی مینگای وی چی پیغمبر تا علم غیب نشتا دے او دا مینگی دا دو حق پوکی چی پتا ورتا لگی آگا مینگی وی چی پیغمبر تا غیبا او گرستا مختصر مانی ترخ کنی ولی دا اگر سنگا او گره یا ایوہ النمل علکا لس طریقی دا فصاحت شروع کر یا حرف تنبیہ شوا یا حرف ندا شوا ایوہ حرف تنبیہ شوا النملو اسم شو ادخلو امر شو مساکنکم تنسیس شو لا یحتمنکم کی تحذیر شو سلیمان کی تخصیص شو و جنودو کی تعمیم شو وهم کی اشارہ شوا لا شن کے بیان عذر شو دازه تقریبا تو کې چې څنګه میږي وکا سٹارټوله مختص تلخیص په طرح کې واغلسته یا حرف ندا ایها حرف تنبیه ان نملو اسم ادخلوا امر مساکنکم تنسیس لا یحتمنکم کی یرو التحذیر سلیمان کی تخصیص جنودو کی تعمیم وهم کی اشاره شو دا شروع کې بیان عذر شو بیا روح المانی دې ځکه لیکي و اے سڑیا مہنگی تو گورا اگر سلیمان فوج سرد علم نہ چال دخ پولان دی نہ دلئی تیشوا بیاوی اے رولمانی دی لان دی لکھی 178 صفا اور نولسم جلبان لکھی و یا لیتا من تانا فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکف افسود پاگا چاچے پا صحابو دا پیغمبر بدوی خلا بندہ کا مہنگے وچ لا یہ شروع اتو جو پیغمبر مرگل جگڑی کرے یو دے دے کہ تفسیر مزاری اغم دل تلی کی وم جل 106 صفحے باندھی فویل للروافض حیث لم یشرو شہور النملا حالات نشی روافض ایتا دمر پتہ نشتے لکا دمینگی اب مہنگے وی لا یہ شروع ادوی چاہی خائنان ظلم کرو فویل للروافض حیث لم یشرو شعور النملا اللہ قرطبی وی چھ ما خوم گورا مام سویلی دی کنا ما یار تاسیل وقت کم دین بس تاسیلی کل دی ویزا خلاصا خوی ویا طالبان تا مای خوا اگا وی چھ دنیا کی دو فوج دی یو فوج سلیمان او دائی مدھا کردہ میگی پو ام لا یشرون سرا ایا فوج د محمد دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله مدح الله کړی دا راوان سورت فتح الله پیژنه ماته ګورځي ولولا رجال المؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم لم تعلموهم ان تطؤوهم مانس اللہ دا محمد رسول اللہ دا فوج مد ہوکرا چھ فوج محمد سرد علم نچالا تکلیف نور کی ہاں کہ سوک لاندے راغے نغب بے علم سرے کہ سوک مسلمان دا توری لاندے راغے اب بے علم سرے سرد علم نہ سوک چاہتا لا شرون لم تعلمو اسلام شوہ او شیخ الاسلام ابن تیمیہ پخپل مجموع فتاوہ چغشپک دیر شو جلدونو کی دا دریم جل اور 153 کی لکی سو فہو ازل من حمار چسوک صحابو تا بدیا خرنم بدتر دے او خر خود دے کنے چسوک صحابو تا بدیا خر دے کنے دے دے خر سکار دے لتا وحل ٹھیک شوہ نو دوی ہم لتی وی صحابو تا لتی را چاہی اور رافیزیم خر دے و خارجیم خر دے ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے بس اس مسئلہ حل شو فتح بسما مسکیش خوکی دا مسکیش سلیمان علیہ السلام زائکن خندیدن کے مسکیش خندیدن کے علاقہ خندہ پسو قسم دا فقہاو تا خدری معلوم خسل رم ورطنو معلوم اخیو یو دے تبسم ٹھیک شنڈو باندھے صرف آسار ہے بس او یو دے سیشے زیک راکو نہ کر جی دس زیکتے یو کہا داغست ہوئی کہ زو خاندم زما گاونڈی خبر شی بس دادریف طریقی فکاؤ تو معلوم ہے تبسم زیک ٹھیک شو تاور دا دا کا شو اما دی دی زمانی خندا فقاو تا نو معلومان دا دقی دل دی خندا ندا او چی سو خاندی نو پورا کلی خبر جی و این نان کر رسواتی لسوتل دا دقار دی منا دا خندا ندا او پیغمبر چی کل خندل دی دا بسم او چی دی حتی بدت نوازی زو فتح بسم آزو آئی کن مسکیش خندی دن کے مین قولها پوینا دمینگی نبی دتی راغے منگویو کنا جی غیب دان دے کنا دمینگی دا خبر و تسنگ و رسیدو و جواب دار تطای بچیا پاران کینا تفسیر کبیر او گرا چا غرنا ستا دے نظما دے پنج پیرانو دیر مخ کے تیر شئی دے او تفسیر کبیر لرتلی کی لم یسما سلیمانو سوتا نمل اصلا سلیمان دمینگی آواز قطنو آوری دے بس دا الہامن خدای و تلقا کړه دی روانو سلیمان علیہ السلام ته ویچه سلیمان ته خو روانه منګي خپل فوج جمع کړي داسې تقریر نو فتح بس سماوي خندل ښا اور ابن جریر وګړه هغه وی نبی علیہ السلام فرمای لو كنت اوتیت کلام الحقل ولیکا لو كنت اوتیت کلام الحقل لعلما سلیمان کلام النمل حضرت کی مات علم رمل یاد وی حضرت سلیمان تو دی مینگی خبر یاد آوا اوری دی بوا حضرت مینگو پا خبرو نا پویدا اوزا پا علم رملو نا پویگا لکو مانے لو کنت اوتی تو کلام الحقل لالما سلیمانو کلام النمل وقالا وی ربی اوزینی اے لا تو فکرا کمالا چیز شکریہ دا کم ساد نیمتنو آغا نیمتنا چیتا پا ما بانی کردی والا والد ایزما پا مور پلارا وانا عمل التوفيق لك تعمل لكم نيكا تو واه چته خوخ کی واخلی برحمتک او داخل کما اخبر رحمت فی عباد ک صالحین فکامل بندگان اخپلو کی اس من عالشا نیکان میں کامل نیکان عدل تک تفسیر کبیر ہوئی وازی درجتن عالیہ وتفقد الطیرا دینا مخ کے فعل مقدر دے ففقد الهدهد سمان رکھے ففقد الهدهد حضرت سلیمان رکو هدهد پورا جملہ لکھا ففقد الهدهد حين تفقد الطير حاضری اغستد مارغانو نو هدهد پکی غیر حاضرو مارغانو حاضری اغستن هدهد پکی نو ففقد الهدهد حين تفقد الطير وی ما اے وتفقد الطير لٹول مارغان فقال مالی الار الودودا سدی مال چنوین الودود ام کامل غائبین یا دید غیر حاضرون شتین اللہ چرت والوت یا دل تا دیو ماتا نخکاری سزا نافذ کرا لو عذبن وعذاب شدیدا سزا بلورکم سزا سختا اولاد بہنو یا بے علالکم یا براتل کے ماتا بزلطان مبین بہجت اخکارا بے تپوس امیر سیب دا تپوس نہ بغیر لل دا سزا دنو پوجی بے تپوس ازی لو لاز بہنو علالوم بے ایا بازاب شدید ورکوم ہاں کس عذر معقول وینو بیا خیر دے او زکا عذاب چکم دے تکلیف دا دی جرم مطابقی دا خبر ہے اکڑا فاما کسا غیر بائی ترجمہ یاد کخا فاما کسا دو ترجمے فاما کسا فائل حدود دے گوارے خا نمانا فاما کسا حدود راغے فاما کسا متعلق حضب کا فاما کسا مکانن غیر بعیدن مانا بکے راغے حدود ادرے دپیوزے غیر بعید من سلیمان اغزید سلیمان لیلے نو اے نزدی سلیمان تو ادرے دپ مانا یاد شو فاما کسا مکانن غیر بعیدن ادرے دا حدود پیوزے باندی ایچ دا سلیمان لیلے نو نزدی ادرے دا سلیمان تے کجا رفتا بودی وی چرتا تلی وی درس کے نوی تا اما حضری آغستا تنوی چرتا تلی وی وی آہات تو بی مالم تو حد بی دائی جواب شا بلا مانا دیم مانا فاما کسا زمانا مقدر کا فاما کسا زمانا غیر بعیدن خود خود پخپل حالت غیبوبیت کے وقت تیر که خودیر نا وقت تیر که خودیر نا دیکھو راغے حتی جا فجا سلیمانا سلیمان علیہ السلام سے راغے سلیمان علیہ السلام ہوتی ما غیبا کا چرتا تلے ہوئے فوجی سے جرنیل چرتا تلے آئی جیا حتو بیما لم تو ہت بھی پوشم زا پاغسی چھتا پی نی پوشیوی نی لم تو ہت بھی تپی نی پو کرے شوی لارم یوزیتا عالم شما پی یوزیلی دو چھتا پی نی پو کرے شوی یو زیتا تلوم جی نو و اسوی چو جیتو کا اسی نیم تلی سفیدی کار میں دل راوڑا عجیبا خو سفیرو کنا زبردست عالمو او اموری مملکت بانیم پویدا اموری دین بانیم پویدا اگورا و جیتو کا امارا تلگیتا تا دا سبانا پا نبر بنب یقین پا خبر یقینی دل تا تمام مفسرین زدہ تو اس کم ٹیم والا مالتا را تو جمعہ دا نمزسو کم یارانو تید ہے کہ علام قرطبی لکلی دی فیہ رد علا من قالا ان الانبیاء تعلم الغیبہ فدی آت کے رد دی پاگا چاچ سو کے پیغمبر پا غیبہ پویدہ قرطبی لکلی دی باری محیط ومجل کی لکیش پکش پیتا فدی کے رد دی پاگا چا چاگی پیغمبر پا غیبہ پویدہ تفسیر قرطبی او داریں گے تفسیر آجی تفسیر مدارک او داریں گے دلتا تفسیر خطیب شربینی اغل کلی دی دا شربینی دریم جل او دری پنز دوستم صفا ففی دلیل علا بطلان قول روافض ان الامام لا افعال شیعون ولا یکن فی زمان احد عالم منہو سو کوئی چی امامانو تر سپت لگی لکا عقیدت شیعگانو قرآن پاک پا دیمان ردو کر داد خطیب شربینی مدارک عبارتم بینہی دقت دے ہو بہو کانہو ہو او دارنگی نور علماء لکی وجیتو کامن سبین بنب یقین ویوایا کنسری وجدتم راتن امکت یو زنانا تم لکوہم چی پا قوم بانی مشروا ہدہد تم دا پتوا چی زنانا دا قوم مشر نشی جوڑی دے اگم حیران شو انگوش بدندان شو او نہایت پریشان شو اور روان تو طرف دا سلیمان شا تا خیال دی نو تم لیکو ما چغز دی مشرا ووتیت مذہبی مسئلہ بیان اکرا اس ملکی حالات ذکر کی ووتیت من کل شین او دیتا والا کرشوی دی من کل شین اے من اسباب دنیا دارسی نمانے بنا کہ آئے دا اسباب دا دنیا نا اسباب دا ملک دا مملکت نا ولا عرشن عظیم او دیغی او تخت دی دیر غٹ بس داسمانو او دغی یو تخت دے خوب غٹ دے خوب اتباع دا تخت بادشاہانو غٹ دے بیادل تا دے حدودم تقریبا یاد کی خواہ حدودم سمینگی نکام ندے آو آل تا دے خزی تخت دے سوی عرشن او دی اللہ صفت وی العرش التوی عرشن او دی خدای عرش وی العرش التوی عظیم دیوی العظیم زبردست پودا او دو دی خبر خود کوا دی داس خبرو وی وجدتو آ امین لیدلا امین لیدلا خدا او دی قوم چی سیده کلن ورطا بغید رحمان نا او خیست کروت دا خبر شیطان خیست کروت شیطان آمال دو دی فصد دوانی سبیلی فهم لا تدون دا اللہ یسجدو کی لا یحتدون سرا متعلق شین اللہم بحضف کو فهم لا یحتدون ان یسجدو للہ دی شیطان منکل دا خلق دا عبادتنا تیشوا فهم لا یحتدون عبادت تا اللہ نے منکل لا یحتدون دوی ہدایت نمومی ان یسجدو لئن یسجدو للہ چی خاص کی سید یو اللہ تا شیطان داس گمران کل چاقیدی والا برباد کرے بڑا مانا فم لا یتدون باس اللہ یسجدو مستقل کلام دے اللہ یسجدو للہ یا فصدم سرو لگا فصدم عن السبیل لاللہ یسجدو ٹھیک شو فصدم عن السبیل من اکل دا دننا لاللہ یسجدو چی دوی خاص نہ کسے دا یو اللہ تا آغاز اچو با سراج نو پسمانو نو دزم کو ویا علم پو دے خاصی تخفو نو ما تولنون چ پټو یا سر گندوی الله لا اله الا هو لایق دی مات اللہ دے لا اله نشته غیب دان او نشته کار ساز مگر یو اللہ دے هو رب العرش العظیم اللہ مالک د عرش لوی دے او ګره حدود تا زکه خو دا ابن کثیر وی چ حدود تا بس نو وای حدود وشتل جائز یا ناجائز خو پری کی دا وشتل دا حدود ناروا دی زکا چی دا سی مرغی دا چی دی توحید بیان کرده دی خوشی کنا او دلتا ما دیتا خلصوی مولا چرگک مولا چرگک از ذات چرگا کاری دا مولا کرده دی خدا موحد مولا کاری کرده او زکا اللہ دا سی خستکی تا با گوری و دی مشرف نخستخ کاری دا سی جرنیل دا چی دا سی کپری دا دشاشتی نا دمر حسین و جمیل روان دی سبحان اللہ ہا جی اگر عرش العظیم دا بلقیس دا تخت ذکر کر دے عرشن سرا او دے اللہ صفت عرش ذکر العرش العظیم سرا فمارف سرا ولی زکا چ نکیرا کو تا تپ چ نکیرا دکھا نکیرا کو پی نکیرا سے تو تاسو نہ پی جانے تاسو مرا پل تاریخ جان سکا جیب کی دے ذرا تخبل تعریف کو نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا بس پوچھ لے گا نا نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا داو شیخ نے آپ جنگلی پیسو چچاڑو لے دلے جنگل کے پیسو اشتے تالی دلے کم پیسو جنگل جنگلی پیسو جنگلی پیسو کم جنگلی پیسو نہ تو آرشن چھت دے نو آرشن تخ دے نو دلتی آل عرش العظیم اتیان بالمعرفه او که اشاره کمال تدا کامل عرش دیو اللہ دی دا سنے چه نتی تختو لکی یا نتی پتے دیشی ابل کس تا خوبیات تلو کنا حیط سلیمان حیران شا چه خبر خوی ٹیٹ دا یرا نور نوزر و باسما او نی علالو ما نور تصوی ما سری خو معقول خبر او کنا خو او سوی سنن زورو دینا معلوم شا چه خیبدان ہو سریا خبر خود جو کرا اس بس گور میں خط لے گا کہ جواب راگن علاوہ تقریبا کی نہیں خیر نشتے قال سننظر اذر دے زگور ما صدقتا چ رشتہ دی وی یا ایت د دروغ وے نو کنا اذهب دی کتابی یو صدما دا خط فالق الیہم کی دا ورتا او ور ورتا کی دا ورتا ثم تولى عنهم فانظر ما زارجون ایت کے قلب دیکھا دا ثم تولى دا رست دے یرجون نا زکر دا خمانہ نہ جڑے گی کہ خط ور تو وردوا ابیا تے واپس شاہ ابیا گورا دوسرے واپس یوسف گوری آپ کے قلب دے فالقی لیہم دا خط ورتا والا کا بیا کینا فانظور بیا گورا ما ظاہر جون پس جواب واپس کول کئی اور چکل دوی جواب جوڑ کر سمت واللان ہم بیا تیرا وانزت اغینا ما سخا تولا برستو کی یرجون بمرکے کے حضرت پا فرمائلو چی بلقیس و اسمبلی و گنا بات شنو اسمبلی چی سو پر ٹیم انو کار کے دنو اشرا لال وزراء خپل علاقو لاړ دارا لدار خلافت کے پرتا دا بکس ورنہ بندی تالی لگی دل دے مقفل دا سودا دا حدود سے تشریف راوڑا اچراغ ندن دی سخی دلتا ورتا خط کی خود او کہتا خط تی او خط مہر زادہ دے گبراو شو اکی ناستا او خط کی مضمون سا عجیبو چی خط تی اولوستا نو فورن اسمبلی را وقتا پہلے کہنا فوری اسمبلی را وقتا او یا ایو المرینی القی لیا اول دے خط گوی خط چی او کہتا نو قالت یا ایو الملا او اے منبرانو انی القی لیا زچی ما حوالہ کرشید ماتا کتاب کریم یو خط سر بمہر کریم بماند مہر دکھا یو خط بند کرے شوی بند خط دا مرسل الی عزت تے کلاو خط دا مرسل الی بیزتی دا او اگر خط معزز وی چکم مانے مہر لگی دلی پیغمبر تمام خطوط پر مہرون سرو کنا آئی بان با گتے وا اگتے دل پار جوڑا کرے وا چی آئی با مہر لگی انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان انه ضمیر مرسل تراجی دے انه دا خط دے لطرف دا سلیمان ندے و انه بسم اللہ الرحمن الرحیم اپا دی کی مضمون دا خط اشارہ دا و انه اور یقینا بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کو اختل دین پنم دا اللہ سرا دا سی اللہ چی میرو بار رحم کون کے دے مسئلہ توحید رسولہ اسوی اللہ تعالی لوی مکہ و اتونی مسلم راش ما سکا غار خودن کی دا سلیمان پا بسم اللہ ولی مقدم کر بسم اللہ کو مکہ پا کاروا دا کتاب لکی سراج المنیر خطیبا وی بسم اللہ دلتا خو قرآن پاک نقل دا حکایت حال کئی قرآن دا نخی چی دا بسم اللہ نمخ کی دا سلیمان نمکو کی دیشی دا خط پا یو کونیس انو من سلیمان لکلی بسم اللہ الرحمن اللہ تعالی علیہ وآلہ المسلمین انہو من سلیمان یو دیم توجیہ دادا چہ انہو من سلیمان مخی ذکر کرے دے دل پار چہ عادت تا سلاتینو داو چہ سو پوری با مرسل اخپل تعارف نو کرے نو ابھی بخط ناغستا مرسل با اخپل تعارف نو کرے خط پہ ناغستا نو انہو من سلیمان مرسل اخپل نمگولی کا چہ دائیو بادشاہ سلیمان دے دائی خط تے بلقیس با خط اچھت کیا دریم نقطہ دا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم داغی نعمت کی بسم انہو من سلیمان راوڑا یارا کی دوی دا خط بی زتیو نکی بسم اللہ کوئی دا اللہ چرتا دے اللہ سوک دے ندوی چرت اسم باری تعالی او دا خط بی زتیو نکی انہو من سلیمان سلیمان نم بچاوری او لولی با اوی بچ دا خو خط شاہی دے خط شاہی دے نو خط شاہی چوکتا ابیا با مضمون تغاہ کی تھی واللہ اعلم برموز کتابه او بس بکم مسلم قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون مسئلہ ہدہد پیغام د سلیمان علیہ السلام راوڑا اور بلقیس تے پاغی محل کے خدا کل چاہے خط لستو نو حیران شوا چھ دا عجیب خط چھ خالص دا اخلاص نو رکھ دے دا دے چاہ دے فورنی اسمبلی راو وقتا اسمبلی کینو لا ممبران راو وقتل او ممبران نپ مشورہ شروع کرا قالت یا ایو الملا اوی دے چھے ممبرانو دا سملے افتونی فی امری فتورا کے مات زما پکار کے یعنی فیصلہ را کے نئے مذہب فیصلہ کو ان کے دیا اوکار حتا تشہدون تسو چتاسو حاضر شے تشہدونی چتاسو حاضر شیخا چسو تاسو حاضر نئے نظر فیصلہ نہ کوما وقالو دیو نحن اولو قوا مگی خاوندان دا طاقت او خاوندان دا جنگ سخ اختیار پلاس تا کرے فنظری پس اگورتا مازا تأمرین چه سه حکم کوي ته مونږ ته دا سړی وو خو سړی حکم اخلان بلقیس ته وی چې مونږه طاقتور خلق یو جنگ جو خلق یو مونږ دانوي چې جنگ لگاوه جنگ شروع کا خو یری گم کس طرح ستا پسر کے دے جنگ خیال وی نمک بنا رستو کی گو. تو قالت دی زنانی وی بلقیس ان الملوک ازدہ دخلو قریا بے شک بادشاہ چکل داخلی کی یو کلی تھا اب سدوہان بربادی داخلے وجالو عزتا لحاظ اللہ او گرزی عزت مند آل دی کلی عزلت رسپک وکذالک یفعلون دو دغس کبی مانا داشو چی بادشاہ کل یو کلی تا دن نشی ناکل بربادی نمخ کی با منگا دلتا تاویل کو چی بادشاہ یو کلی تلاش نو کلی سنگ بربادی بادشاہ کو چی کلی تلاش کلی نبربادی نمخ با تاویل کو چی زاد خلو قر قریتن بادشاہ چکل ارادو کی پہ یو کلی کی داخل دو پنیت تا جنگ سرا کل چی بادشاہ ارادو کی یو کلی تا دا داخل دو پہ ارادی دا جنگ نو افسدو اکل خراب ہے او کہ اسی زیرازی نو خیر دے کل نبربادی گی خود دیر ازو کی دے مخ کی میاش نیمہ کی دا پنجاب وزیر اعلی راتا پہ دی لارے دی کلی تا نو منگ دا مخصوص کرا چی واقعی بادشاہ چی یو کلی تا زینو خراب ہے جو سمر جمپو نہ جوڑو کا نہ ٹولے خراب کرو لار سڑک کے جمپ نو او سے بیا جوڑ کا نہ معلوم ہے جو کلے خراب ہی کا نا پارا جمپ مانے پیسے لگے دلی اگے روان کا نہ چروان کل دوبارہ بیا وہ لگو بیا بھی پیسے وہ لگو لے قوم دا خزانے سے نقصان ہوگا اول پہ مزدوران کار کرو او بیا دروانو لو کارو کا درے بارے بیا دا آبادو لو کارو کا فساد پہ کیوں کا پیرا دی دے جنگ اڈو تعویل دی ضرورت پاتی وکذالک یفعلون و انی مرسلت الیہم اللہ دیر اخیارا و انی مرسلت دا معلومی دا ذکر کی چیز دا سلیمان معلومو دا اے لیگم ڈالے گفت تحفہ حدیہ کہ چلے قبول کر ڈالے دنیا پرستے حملوں پہ کو بیا او کہ ڈالے اولی گلا واپس بیا بدے دنیا پرس نی بیا برس تو بیا سے مشورہ کو وینی مرسلت الیہ ہمزلیکن کے مدویتا بیاتیتن پر ڈالے سرا ڈالے خوبی ہے کہ نا تحفہ فنازلتن بیا انتظار کوما بیما یرجو المرسلون چی پس خبر واپس رازی زما الچان فلما جا سلیمانا ہر کا چنال داڈر سلیمان علیہ السلام سخا فال سلیمان علیہ السلام مرتوی آئے تاسو مدد کوئے زما پا مال سرا ناغا مال چلنام پاک مال را کرے دے دا پیتر دے دا غا مال چھ تاسو لے در کرے دے بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل حدیعی باندی او پخپل ڈالے باندی خوشحالی گئے تفرحون خوشحالول کوئے خوشحالی گئے اخپل ڈالے تاسو خدی تاسو پی خوشحالو سے مال تاسو ڈالو ضرورت نشتے رہے ارجی لئیم حق سلیمان دس کشت ہوئی ارجی لیم زواب پسا بلقیس اور دغی رئیتا فلناتی انم بی جنودن خام خوزرات لکم پا دی قوم باندی دا بلقیس پا دی قوم باندی بی جنودن پا لخ کر سرا لاقی بلالم بیها چی نبی طاقت تمخ نیوی پا دی ڈالی سرا قیبالا بیها قیبالا لهم بیها اے طاقت تمخ نیوی مخنیوی پی جنے کا نا طاقت تمقابلی دیو مقابلہ نشی کولے ولنخرجن منا او خامخب اباسم زدوی لرا منا دل کلینا زلتن سپک سپور ومسا غرون پا دی حال کی چدوی بزلی لویم گورے علماء کرام اس آیتنے کی مشکلات خوبی خو اس دی وقت کی دی مشکلات اس حل کولو وقت کم دیکھا نا خو سمرا دی ظاہری خبر تو گورا چی جا سلیمان جا مفرد دے بلقیس ڈالے راولی گلی جا سلیمان ناغی رال سلیمان سے جا او نشت جمع نظر جا مفرد دے قال اتمدوننی سلیمان بیا جمع ذکر کی او تفرحونم جمع دے حدیتکم جمع دے او ارجع الیہم بیا مفرد ذکر کردے دا والے علماء ذکر کی چسر کی بلقیس سخا قافلہ وا او دیر غلامان و وینزی آئی لال جو آئرات ورکڑو او پائے کہ یو سربراو امیر چی ورتوی دو دوی چرالل نو امیر ورتوی چی دا جی ملک بلقیس طرفنا تاسو تا دا ڈالے پیش کرے شوی دا آخو سو کو امیر مشر یو کنا نو فلم ما جا خبر امیر کرے دا نبی سلیمان علیہ السلام دا ټول مخاطب کل اتمی دن نبی مال تاسل راغلی مال راوڑے دے جواہرات راوڑی دی تاس مات دا دنیا مال خے باسا کٹیر شے مال دے نبی آئے دی امیر تے ارجے تزاو قافلہ دے واپس بوزا دیکھو نو جا کی مفرد دے اگتی قافلی سردار دے ارجی مفرد دے نو دا قافلی مشر سر خطاب کر دے انور دا قافلہ چھو نو گن افراد دلتا ادماج دے قال یا ایو الملو اوی سلیمان چھے ڈالی اے ممبرانو اے زمان مرگرو ایو کم یا تینی بیارشا کم یو دی چرا بڑی ما تا عرص دے تخت دے قبل یا تونی مسلمین مخی دی چرا او رسدی تابداری کون کی دلتا ادماجو القصہ چکرد سلیمان علیہ السلام دا ہدایا ڈالے واپس اولے گلے بلقیس تا چورسی دی نو بلقیس بیا سملے راو گوستا چھ دا سڑے چھ کم بادشاہ تمک ڈالے لے گلی دی دیکھو دنیا پرس نہ دے اگر لال جواہرات چھ سمرو اگر ٹول واپس راو لے گا ایلے خود دنیا نہ دا پکارا اور اٹھے داؤں بھی چھا تمی دنیا بھی مان فما آتان اللہ خیر اس دا سے چل دے چھ حکومت مخراب ہوئے زی چیزو سلیمان پلاس بانی ایمان راو رو تابع دار شو او دا دیر او خیار خدا او سکل دوی اراده او که چیزو حضرت سلیمان علیہ السلام تج بطوری وحی معلوم شوا چی بلقیس سرد اخبر رئیت نرا روان دا او تابع داری که ان کی دا نو سلیمان علیہ السلام داغی دا عقل اختبار دی پارا داغی اگر تخت سلیمانی را وقت علی لارش دا بلقیس اگر تخت رات راوڑے قال قبل ان یاتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام مطالبہ اکڑا ایوکم یاتینی الکو یو کس را پاس تخت راوڑے قال افریتو من الجن نوی اوی پدا وقت سردار دا پیریانو افریت مانا خبیث مانا بنا کوئی خواہ تفسیر تبریلی کی قالا رئیس من الجن قالا افریت رئیس من الجن دا جنات رئیس و تفسیر تبری لکھ لی او تفسیر سمرقندی لکھی افریت من الجن اے شدید القوت اگر طاقتور پیری ہوئے طاقتور پیری اور بیا سمرقندی لکھی الافریت من کل شے المبالغ والحازق فی امره کلچی او سڑے پہ اخپل کار کے مضبوط وی اور ماہر وی ناغی تپاربے کے افریت ہوئی قال افریت من الجن اوی سردار دا پیریانو انا آتی کبھی زبر آورم تا تا پدی تفسر قبل ان تقوم من مقامک مخی دینا چی تپاسی دا اخپل زینا تبلا دا اخپل زینا نی پاسی دلی او ما بدتا حاضر کری و اینی علیہ لقوی امین او زب پدی بان قوت لرن کمانت داری ما اگر افریت من الجن ہوئی چھتا بلا دا زین نی پاسی دلی چھ ما بدا تراؤڑی سمانا الاناس دی چھ پاسی دلی بنی دا مراد ندے قبل ان تقوم من مقامک نمراد اگر مقام دا قضا دے تا بلا مجلس قضا نی ختم کری چھتا با رسی دلی دی مثال بسنگی یو طالب دے او سار زی لیکن مثلا پیشا ہوتا چلگا پی خور تلار شاہ او دا یو کتاب دی یا تفسیر دی راوڑا خو گورا گورا خواہ فضل خرچ فضل بود رے گا فضل ٹیم خرچ کوا زر رازا نغم آتوی چه تا بلا درس نی تام کری چه زبرا را شما اس مطلب دی تا بلا درس نی تلی زبرا شما نمانت در خود سلور بجو پوری دی انشاءاللہ نمانت آج سلور بجو پوری دی خاص و لسر واپس مقامک نمراد مجلس قضا مراد دے صرف ضد جلوس او دا قعود مراد نہ دے وقال الذين ذو علم من الكتاب او یا غسری چا چا علم دا کتابو انا آتی کبی زبرات لو کم تا تا پدی تخسرا زبر اوڑم تا تا دا تخت قبل ان یرتد الیک طرف کا مخ کے دین چ واپس تا تو نظر دستر گستا رب دستر کو تا تا بز دستر کو پر رب کے رب کے اے دستر کے داس ہے او گورا دستر کے در رب کے گورا داسے دا سوکو پا دیوان علماء او باس کرے رہے سوکوی چی داد سلیمان علیہ السلام وزیرو او دیاغینم آصف ابن برخیاو او غا عالمو پی اسم اعظم باندے اگر تعلم دا اسم اعظم حاصل ہو اور اسم اعظم کو تا تفت دا الذي اذا سئل به اجاب چداری کو واسطے اللہ نے سوال کے اللہ سوال قبل ہی دے عالم اور عامل پہ اسم اعظم ہو دیوی اناتی کا قبل یتدی لے کے طرف کا دستر کے پرب کے دلہ والا پچھے آصف ابن برخیاشی دا کرامت دے ز کرامت منما چھے کرامت تولیاؤ برحق دے لیکن کرامت چاپ اختیار کی وی نا دے انا آتی کا زبد تراؤڑ ما دا خود دعوت اختیار شو دا دعوت سے شو اختیار شو او کرامت امر اختیاری نہ رہے دویم کول چھے دین حضرت سلیمان علیہ السلام مراد دے بذات خود سلیمان مراد دے علیہ السلام اور دا بہتر قدی اعتبار سر دے چھے قال الذی عنده علم من الکتاب اوی آغا کس چھے چاس علم دا کتاب دا اس مطلق ذکر دے موصول مطلق دے مطلق دے ذکر شی نو فرد کامل تے مراد دی اپا دی مجلس کی دا سلیمان علیہ السلام نا عالم بالکتاب بل سکو سلیمان علیہ السلام نا عالم بالکتاب بل سکنو نو سلیمان علیہ السلام ورتے سڑیا انا آتی کے قبل یرتد دی لے کے طرفوں کا زبدر تراؤڑا دیس خبر دا موصول نا مراد سلیمان علیہ السلام دے اور بہترین پارا نور خبرم دی کہ چر دین غیر دا سلیمان نا آصف مراد شی بیا پا دی کی دا پیغمبر احتیاج اخکار کی گی اخبل دوستا شاگرتا او دا دا پیغمبر دا شان نا خلاف تھی ٹھیک شو او بیا استحضار دا دے عرش پا دے دمر لگ ٹیم کی چھ پیغمبر اگی تا محتاج اور لاچار دے او ضرورت دے پا اخبل اخبل نشی پورا کولے دے کے دا پیغمبر دا عزت مسئلہ دا دل پار بہتر دا چدا سلیمان علیہ السلام تخبلش ٹھیک شو سلیمان علیہ السلام تخبل دے اور اس کی چلے سوکھ دا ہوئی انا آتی کا تو کہ کرامت پہ اختیار کی نہیں موجودہ خم اختیار کی نہیں بیا خم دی انا آتی کا بھی نہیں دی جاگی جواب دا دے چکل موجزات چ اطلاع اور پیغمبر تا ملاوشی نو پیغمبر دا موجزی نسبت زان تا کل کلا کبھی لیکن سورت آل عمران گورا یو کم پنج دوستوں ماتو گورا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اُنَبِّئُكُمْ زد تاصل خبروما اُنَبِّئُكُمْ زد خبروما اور سورت یوسف گورا وہ دیر شمایتا قال لا ياتيكما طعام ترزقان الا نباتكما بتاويله الا نباتكما نباتكما يو تعبير خوب او التوي انبئكم في انبياء الكرام يا واحل لكم بعض الذي حرم عليكم واحل نسب سوقي پیغمبر زان تکي انبئكم زان تکي لہذا دلت سليمان عليه السلام انا اتيكا دريم توجيه دادا چه دین مراد جبریل امین دے او دے الذی علم عنده علم من کتاب انبیاء کرام تب وحی راورلن جبریل علیہ السلام دے دا مدارکم لکلی دا تحقیق او خطیب شربینین پر کل کتاب کی لکلی دی اور نور علماء لکل دی فلما رآو او ظاہر دا قرآن دی خبر تائید کے چه دا سلیمان علیہ السلام دے فلما رآو مستقرن دا ہر کر چه دی اولی دا دا تخت ولار دی سخا وحازا من فضل ربی دا زمان در رب احسان دے لیبلوانی ما نا امتحان اخلی فما امتحان اخلی اشکرو چیز شکریہ دا کوما ام اکفرو یا ناشکری کوم اگر جان چی شکریہ دا کر دی اللہ دی احسان فینما یشکرو لی نفسی بے شک فیدہ دا شکری دی نفس دا فمن کفر چی چا انکارو کا فین ربی غنیون حری کریم بے شک زمان رب غنی بے پرواہ دے کریم عزت مند دے یا غنی ان بے پرواہ دے نو کریم مہربان دے لکا حمید چرازی تخت راگے چراغے اے سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا امتحان پا خاطر قالو فرما چنک کیو لارشا ناشناو گردوی دیتا دیدی دا تخت تخت و تناشنا کئے سمانا جزوی تبدیلی پا کیوں کئے حضرت بھئی سو جزوی تبدیلی ہو کئے اے غٹو ملغلر پزے وڑی کے دے وڑو پزے غٹو کے دے دے خی طرف ملغلر کس طرح اوڑے دے کسا خی طرف تا سو جزوی تبدیلی ہو کئے ننظر دو گورما آتا حتا دی آیدا ہدایت مندیشی ام تکونو یادا من اللزین دا غچانا لا یا تدون چی داتیش مندلے عقل گورم چا سنگلا فلما جا آتا تخ خمخ کے ناغلا اچھ دارا لن تخ پلتا پروت دی بلقیس حضرت سلیمانوی یا ورطا چاوی احا کزا عرشو کے اید دی پشان دستا تخت احا زی خنوی کنا حضا عرشو کے ستارش داری وی احا کزا عرشو کے اید دی پشان دستا عرش قال دی کانہو گویا کچ دے اقیدے سمرو خیارا ہوا کانہو گویا کچ دا عرش دے ہوا اقزمائی دے اگر چی جزوی تبدیلی شوی دا خما او پی جند وو تین العلم بلکیس ما ترا کر شوی دا علم پا کمال دا قدرت سرا پا کمال دا قدرت اللہ پاک او پا صحت تا نبوت ستا سرا مخید دی موجزینا وکننا مسلمین یو منگا تا تغاری خودن کی سمانا منستا پا حکم باندرالو نو مسلمین یو منگا اسلام قبول کون کی بس منگا مؤمنانیو خبر اخلاص شو وصدها اس دید کی جواب دے دے سوال مقدر او دا سوال دے دا دے چا اے دا زنانا چا دمر اخیار ہوا نو دی شرک والے کو چا دا دمر اخیار ہوا عقل مند ہوا نو دی شرک والے دا دمر وقت تیر کا نو دا غیر دو جواب دی دے صدہ فائل بازو سلیمان علیہ السلام گرزو لے دے چاہ تو سد فائل اللہ تک ہے سد فائل نسبت اللہ تک ہے اللہ دامی نے کر دو شرکنا چاوی لچ سد فائل سلیمان علیہ السلام دے سلیمان دامی نے کرا خو بیا اعراب دا تابدو چکم دے بیا اعراب بدل الگواری بہتر خبر داد چی دا سد فائل ما کانت دے ما کانت تابدو دا حسی ما دا فائل دا سرے دا دا سد دے نمانے زکا وصدا من کرے ودا بلقیس اللہ دا توحیدنا ما اغا معبودان باطلو کانا تابد من دون اللہ چو ودا چی داغی عبادت بکو اللہ نا بغیر ودا چی داغی عبادت بکو دا اللہ نا بغیر اس پوشو گنا اے صدا من کرے و اسنا حالی گورے سوال بھی درتا ہوئی چی سوال دا دے چی دا دمر عاقل خزوا پشرک والی پاتشوا جواب وسدہا من کری ود توحیدنا لگولی و پشرک باندی چا ما کان تابد من دون اللہ اگر ما بدانی باطلو محبت چی دید اگر عبادت کو اللہ نہ بغیر او دیم جواب انا کانت من قوم کافرین بشک ودا دا قوم کافرنا قوم کافرنا و پلار کافر نکوی کافر اے خاندان دا کافران و خاندانو او پای کی بت پرستی وا آتش پرستی وا نو چې پیدا شو نو پاتش پرستی اخته شو نو د دې رکاوټ وجا حب معبود او رکاوټ وجا سوا من نسل الكفار نو په دې اعتبار صدا د اسلام نه او د توحید نه محرومه پاتې شو اے چې کله د توحید اواز په غوږ ولګی دا نو اسلام قبول کړه عقل مندی خدا وا کنه نو صد فعل چې ما حرف ما شینو دغه خبره ده ما کان تابدو چه ما بودان باطلا اگر چه صدہ فائل سلیمانم دے تفاصیل ذکر کر دے او چاہی صدہ فائل اللہ دے خدا مرکی ترجمہ دیر مناسب والا قیلا لا تخل السرح اوی لشر دیتا چه دن نشا بنگلیتا اس وقت کی دا دی خود سلیمان علیہ السلام امتحان آغستو پلال جواہر سر ملغلی ور تراوڑی عیرت کرے اس سلیمان علیہ السلام لگونی دخپل دباسی اندازہ ور تخی علکا لاندی اوبا پری خودی یوزے کے او پائی کے میانم دی او پائی من ششی پل کیوا چو ششمالی جوڑ کن او چی سو وقت دار اطلا ویزا دی محل تزا اس دی محل او دی دروازی دا محل دروازی مخ کی ششمال دی میان گل دی اوبا پکی دی نا دی پندے نا پینسا پورتا کولو ارادہ اکڑا حضرت سلیمان علیہ السلام ورته نیک بختی دا شش محل دے اوبنی دی ڈن نه دے بس قیل لها ویلشل دیتا ادخل السرحا دن نشا بنگلیتا فلما راتو ہر کچھ دے اولید دا محل حسبت لجا گمانو کپدے باندے جورو بو دردنگو بو وکشفت ان ساقیہا یو عام مانا کشفت ان ساقیہا او لرکر پردد اخپلی پندائنا لرکر پندد پردد ان ساقیہا دخپلو پندونا نو قال سلیمان علیہ السلام ورتوی انہو سر ہم مرد من قواریر بشک دایو محل دے جور کرشوی دے دے ششونا نو قال دی بالقیسوی ربی نی ظلم تو اے اللہ ما ظلم کردے پخپل زان ما اسلام قبول کسر علیہ سلیمان للہ رب العالمین دے پا اسلم تو تابع شمدہ ذاتا چکم تو سلیمان تابع دے اسلم تو ما سلیمانا تابع شما سرد سلیمان خاص اللہ دی پارا چگر رب دو مخلوقاتو دے. علماء کرامو دیزے کی دا آیت خود یاد چھ چی شش محل جور کرو نو دا چی نیزدی شوانو کشفت ان ساقیہا پندو نئی پرد اوچا تولا یا اوچا تکرا لکہ کتابون لکھی آیت سلیمان ورتوی چی سرح ممرد دے سلیمان علیہ السلام دا شش محل والی جوڑ کرو نو بعضی کتابونو آئی دی زکدہ لکل دی چھ سلیمان علیہ السلام چھ دا بلقیس ولی دا چھ داری رخستا نو سلیمان علیہ السلام ارادہ و کرزد سے نکاح ترم جنات پا دی خبری بان خفو ناغی ورتوی چھ اصل کی خبر دا سی دا چھ دا خو خستا خدا خدری پا پندو بانی ویختی دی اداغو پانڈو پانی ویخت دی خان سلیمان علیہ السلام شش محل جوڑ کا چه داو پا دی شش محل رازی دا خو بوی چه داو بدی پانڈای با پورتا کی منگو تا بڑی ہوئی بڑی بوی زبای پانڈای او گو رما نبیا بورتای ما خیر دست پینسا کتا کا سر هم مرد من قواری انا للہ و انا الیہ راجعون جلالین لکنی دی او دارنگ دیر و تفاصیل دا کسی لکلی دا چه مقصد دا شش محل سو دا سلیمان دا بلقیس پندے قتل وقتل الیازم بالله تال و مال مسئلہ دا چه پردے خزی تبا نگوری مختبم نگوری اسیم مگورا ورطا او بیا پیغمبر چه دی یو حیلا او تدبیر جور که یو اجنبلی خزی دا پندو کتو دی پارا دا سنگ جائز شو توانش. تفسیر بحر محیط لکھی نقطہ یاد رکھا اصل مقصد دا سلیمان اظہار دا خپل حکومت ہو اور کشف ساق دا تبعن راغلے دے دل پار محل نو جوڑ کر شے یا سو زین تک خبر آنا تفسیر بحر محیط لکھی اصلا شش محل مقصد غرسو اظہار دا خپل مملکت بلقیستا لکه چې دی په جواهرات خپل حکومت اخکار کو دی په شش محل سره چې موږ داسې بادشاہان یو په بو باندې پل جوړو د ششو اوس کشف ساق تبان راغلی دی دا د حضرت سلیمان مقصد نو یو دویمه نقطه یاد کړه علامه شبیر احمد عثمانی لیکي چې مقصد د شش محل نه جوړولو نه دې ښځې ته تنبیه وه چه قمق لی تا دی نور چمکو کتا پا چمک دو کشوی او تا ورطا الاوی شش محلی ورطا جور که ای لکه دل تا چی داش ششا دیو کتا و میان دیو کتل او با نو تا تا دو کشوی او تا دیتا دندوی حالانکه دا دند نو لکه دل تا چی ظاهری کتو دا او بو بان تا دو کشوی دا سی نور چمک بانیم تا ذکر چی اسلم تو ظلم تو اسلم تو پانڈے برسے رہ چھو نوازوں نے مکہ تو بس تو مسلمان شما لگا پانڈے میں بر بندہ شو دا مانا نہ جوڑے گی ظلم تو اگے تو داسی دو کشوی پ نر اس بو میں تپ الاوی لو باندھی لگا جدل تے شش محل پہ کتو مان تو دو کشوی نا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام اما د پانڈو کتو مقصد دا غتال جائز نہیں دی بیا پیغمبر معصوم دیر پارا دیکھل کو تا دو پتہ نہیں چھ پیغمبر سو مقام دے دا تفسیر مدارک تما سخا او دې دې دریم جل 215 صفحه ده. قال المحققون علماء محققين وي چې لا يحتمل ان يحتال سليمان لينظر الى ساقيها وهي اجنبيه فلا يصح القول بمثله. دا جائز دي کې څوک دا وي چې سليمان دغه د پندو کتو د پاره هيله جوړ کړې و حالانکه هغه اجنبيه و. فلا يصح القول بمثله خبر دا چې دا خبرونه کې دا جائز نه ده. علامه نصفي په خپل تفسير کې دا مسله کړې ده. ٹھیک شو. دارنگی تفسیر باہر محیطم لکی پدی زیبانے او دا وم جلدے او یو کم اتیا سفر ویلم یکن المقصود من السرح الا تاویل الامر وحسر کشف ساق على سبیل تبا. مقصود خپل دا حکومت قدرت او طاقت خودلو کشف ساق چکم دے دا تبان را لگنے. تفسیر باہر محیط دا جملہ لکھنے دا یا سدرتا. تفسیر بغوی علامہ بغوی سے تخبل دی دریم جل کی اور صفحہ 422 کی لکھی انما بنی السرح لیختبر عقلها وفهمها کما فعلت یہ بالوصائف والقصیفات. دی سلیمان تو وصائف وصیفات لگلو حتی سلیمان تو شش محل جوڑتا. پوش لے بھئی دا علامہ بغوی قیمتی تفسیر دے. تفسیر ابن کثیر چو معتبر تفسیر دے پدی مسئلہ کے دی لکلی دی دا ما څخه تاسو غدا نشته خان ما څخه دا شپږم جل دی دا جدي له تورو سره تاسو غدریم جل دی. دی لیکل دي دا حدیث مخکې نقل کړی دی اخر کې وی قلت بل هو منکر غریب جدا ولعل من اوهام عطاء ابن صاحب على ابن عباس. ابیا مخکې لیکو ول اقرب فی مثل هذه السياقات انها متلقات عن اهل الكتاب. دا دی اهل کتاب نه راغسته شوی دي که روایات کتاب و وهب سامها سامحهم الله تعالى فيما نقلوا الى هذه الامه. ابي نور مخک دي رخصته قبله کړل. والغرض ان سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه المملكه ليريها عظمه سلطانه وتمكنه. ياس ابن كثير چ معتبر تفسير په تفاصيل کې زنده خبرانه غرض دانو چې پانډي وګوري الکه دا خو ته چې وای نو زما در په مسله پیرا چوا چې تاسو طالب جانې تاسو مناسب چې په دې زنانې ته وګوري. بیا سليمان جل قدر پیغمبر او د سونو خو خوان ا ورغم دې پر دې خزي پانډو کتو دې پارته مله لویا هینه جوړ کړه. لا حول ولا حیران شي دا سر خلاف دې تفاسیر باندې دوی لیکل وری کې وسشم علیکہ ملیسی با دا بلقیس وعدہ شیعو سلیمان شام سرا انا دیر تفاصیر ہوئی چی شیعو لکت خطیب شربینیم ہوئی چی ما دیر کتابو نو قتل نو مزد دی خبر ترزی وعدہ شیعو دی اپس تا وعدن دا خپل حکومت مانی اس آتل او سلیمان بکل کل تو دی خزی حکومت باتیو. بہترین خبر دا دا چا اللہ ما مزدری ذکر کری دا یو علم نا چاہتا پوسو که اغوی انتحت قول اللہ تعالی واسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین. قرآن کی بردقت قصدہ دینا مزید بل نشتہ دے اور صحیح حدیثم نشتہ دے لہذا زنور مزید خبری نکو ما پوشوی نظم دق اویم چی زنور مزید خبری حکماتی صورت بقرہ کیوئی لکنا آئیو عالم نے چاہتا پوز کہ شیطان وعدے کرے دی اور شیطان خز سوک دا وعدے کر دی اگر دائر دا سید جنجو چیتا پکنم حاضر شوی ودونو کې جنجونو لخوا منګه زه خو په دې جنګ کې زنه کومه بس دې جنګ کې منګه نو بس خلاص شو. الله ولقد ارسلنا اس دا آسان دي خو کېده خلاصو غواړم. ولقد ارسلنا دیمه قصه یعنی دیمه قصه علت ثانی حاجت روا مشکل کشا سوک دی الله. ولقد ارسلنا موسی ولقد ارسلنا الى ثمود مغلغلو ثمودانو تدير غرور خرخوا صالح عليه السلام عبادتك يا الله پاک فيضان فريقان يختصمون پس ناگان دو ډل شوي چې يختصمون جګړه کولا. او تفسير مدارک وي اختصام پدي چې هر داوا هر ډل مدعي پدي حق باندې وا هر يوي صالح عليه السلام حق ما سره دي او صالح دشمنانو چې حق من سره دي. قال پیغمبر وي قوم ته ولی تلوار کرتا سفا صاحب سرا مخ کے دا مدافعتنا الحسن مدافعت ایمان دے ولی بخنه نواره ده اللہ نا ده حسنی بیان ده لالکم ترحمون چه پتا سرحمو شی قالو دوی طیر نابی کا سپیر حال شیو پتا باندی و بی مما کا و پاگا چاچه تاثر دی زمان من سپیر حالش دو نحوست استاد وی نا پا من نحوست را ره بدفالی نیو من پتا سو نا سپیر حالشو سپیرش دو منگا حالت مو سپیرش را دکا اللہ پاک چه پیغمبر اولی گا دوی خلاف ہو کا اللہ پہ بارون نہ بند کرو دیو ہو سب پر باران اس ولی نشتے الگ ذکر نشتے جی تا گناہ کا کنا پیغمبر راغل ہوتا پیغمبر تابیداری نہ کا قالو تو یرنا بکا بد حال شکرات لوستا و بی مما کا پاگا چاچا تاثر دی قال پیغمبر وی تو آئی رکم انداللہ سمانا دا سپیر والے چی دیستا سو دا دی اللہ طرف نہ دے فوجد سزا دا عمل ستا دا قید فوجد سزا دا عمل ستا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسو یو قوم تفتنون چی امتحان دربانی کی دیشی پتاسو امتحان شوی دی وکان فی المدینہ او پا دیکنی کی تیسا تراتن نه بدماشان فسادکو پزمکا اشلائی نکولا اصل کی دا نه کسانو خود نه افرادو نتابیری پر راحت سر کرده دی اورات پورا قبیلی اور ڈلی توی دنا افرادو تعبیر پر راہ سر چکر دے اشارہ دا زیادت تا فساد دو دیتا چھ دی یو یو کس فساد کا فساد راہ تنو او دی طولو اتفاق کرو چھ مگا پیغمبر شہید کنو دینا لوی گناہ بلی قالو تقاسمو باللہ دا تقاسمو دا ترجمی دی یا خدا فعل ماضی دے تقاسمو او دا مقولہ دا قالو بشی معنی دا شوا قالو تقاسمو یعنی قالو متقاسمینا او دوی قسم خورن کی پر اللہ باندی فوشوی قالو متقاسمینا بشی او یا دا تقاسمو چلے دا فعل امر دے فعل امر دے چی فعل امر شی جمع صیغہ بشی نمانا قالو او دوی اے خلقو تقاسمو قسمو نوخرے پر اللہ باندی فعل امر شا نمانا تقاسمو قسمو نوخرے لانو بیتنو چه خام خا حمله بکو پا دی بانده والو دی پا خاندان و بیا بوی منگا دی وارسانو تا ما شهدنا مالک آلی نیو حاضر شی منگا حلاکت دی آل تا و اینا لصادقون منگ رشتی نیو من خو اشتی دی کنی پاک صافی و مکرو مکرا تیک شو سره بوجنو و بیا بوی منگ نیو خبر علا مکرو مکرا دوی سازشو که صالح علیہ السلام خلاف مکرن لوی سازشو و مکر نا مکرا او منگا تدبیر کو تدبیر نورما دا مکر تو جہاد در تکری دیخا المکر محمود و مضموم اللہ تا چی منصوب چنو تدبیر دے چی مخلوق تا منصوب چنو حیلہ دا او مکر دے و ام لا شرون او دوی نپویدل علماء لکی تفاصیر چی اسمستا و پا غر کے حضرت صالح بدش پی عبادت لتا دوی ارادہ او کچی دیخو بدش پی عبادت لرازی دلتا منگ بدی مڑکو صاحب خو دا چاوجه چاوجه چاوجه الله صلی علیه السلام ته چنن مزه سبحان الله دوی چوکتل چټم خو ورشه دې سړی بدن نه تلی چې څنګه دوی دن لال خدای په غږ کې زوس بیغام شه فاندور کې بکانا عاقبت مکریم سرنګو وګړه سرنګو انجام د مکر دوی انا تمرناو مګه تاسو نشو دوی ادری قوم په جما اللہ فتل کا بیوتون دادی کورن دو دی خوابیاں ارقاو بما ظلمون پس آف دو ظلم دو دی بشک آپ دیکھ دی برتونا لپا دا قوم چی پوئی امنگا اخلاص کا دا مصیبتنا آم جینا نجات ورک منگا دی عذابنا اللہ زینا من مؤمنانو تا وکانو یتقون آغا خلق چی چای ایمان راوڑو او پرزگاران یتقون پرزگاران بعض علماء لکی چی دا تقریباً 4000 افراد والله اعلم ولوطا امنگ لے گلو لوط علیہ السلام کہ چی دی ویل خپل قوم تا وصال می درتوی چی لوط علیہ السلام خود دی قوم نصبی رور نه لے عدل دا قوم ولی وی دی تا قوم عرفی وی قوم عرفی بی یعنی آس ای خپل هم یعنی هم مجلس یا هم محلا یا یو کلی والا توی زمانگا قوم لکو سوی ما علکا زمانگ دا قوم دا زمانگ کلی والا دا زمانگا قوم نو قوم مانا سو دا کلے نو قوم دیتا قوم عرفی وی وی ورتا اتاتم الفاشا ایتا سرات الکو بدکار ایتا وانتم تبصرون حال دادی چتا سو پوی گئے دایو مانش بصیرت نا دیما انتم تبصرون حال دادی چتا سو وینے دا تمر بدبخت خلقو چدی با بدماشی بدکاری دیو بالمخامخ کولا چا حیا ختم شنو بس بیا ڈنگر شی سرے ایتا سرات الکو رجالو تا فقضا دا شاوت بغید خودونا تاسو یو قوم یا چی جاہلان یا تجالونا جاہلت کوئے دا جاہلانو کار کوئے نو جواب دا قوم اللہ مگر دا اخرجو آل لوت و باسے خاندان دا لوت من قریتکم دا کلینا کلی اخپلنا دایو دل دایو تطہارونا زان پاک پاک گنی یا زان بچ کئی زمان دا عملنا اللہ من نجات ترک دی لرا و دلی بی بی لرا دلی آل لرا اللہ مرا تا سوا دا غیوی خزنا قدرنا چې مقرر کړو موږ د امن الغابرین د پاتې کیدونکو نه پرستو زکه چې لوط علی السلام ته وی تزا او رسو خلبه تباشي ته لوط علی السلام بي بيچوا هغه منافق مزاج وا زکه هغه پاتې شو دله کې یو نری غو نه اعتراض دي او اول سوره عنکبوت ګورم الله په پوي یا څنګه پوي سوره عنکبوت ګورم یو کم دیرشم نمبراتو ګورم یو کم درشم فما کانا جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا چا دلوت علیہ السلام الا ان قالو اتنا بعذاب اللہ مگر داو چراوڑا مگتا دی اللہ عذاب راوڑا مگتا دی اللہ عذاب او دلتو الا ان قالو اخرجو ما کانا جواب قومی الا ان قالو اخرجو دلتو نو جواب دا قوم لوت علیہ السلام تا مگر اخرجو اباسے دا کلینا آتوی نو جواب دا قوم لوط مگر دا چه اتناب عذاب راوڑا عذاب دوارا کلمی دا جملی دا حصر دی تاروز رائے دا جواب حصر اعتباری حصر نسبتی دے حصر کلی ندے حصر نسبتی سمانا نو جواب دا قوم پا بارد لوط علیہ السلام مگر دا چه آخری جو نو جواب دا قوم د لوط علیہ السلام په بارہ اخپل کې مگر الا ان قالو اتنا اوس پوښله نو خبره د دې قوم په بارہ د پیغمبر مگر اخرجوا نو د دې قوم خبره په بارہ د خپل ذات مگر اتنا وا خبر خلاص شو حصر اعتبار شو وان ترنا له مترا امنګ ورول په دې باندې باران د کانو ډیر باندې باران د یورل شو او یا الحمدلله ها صفات کار سازی د چابی الله اے مسئلہ حل دا الحمدللہ مانس یو خدا قل اوایا الحمدللہ مسئلہ د توحید اوایا دویتا الحمدللہ دا صفات چا دی الله دا دشمن غر کول دوست نجات ور کول دا صفات الله دی دا تدبیر د الله کار دی دا اختیار د الله کار دے او تفسیر سمرقندی وی او یا الحمدللہ کلمہ دا شکر دا او شکر دے اللہ چې دشمن دے والا غرق دا پیغمبر دشمن دے تباہ کا شکر دے موت المبتدی فتحن فی الاسلام چو کاڑا کافر مرشی وی الحمدللہ و سلامن علی عبادہ او رحمتن دی اللہ تو بندگان اخبرو باندے اللذین استفاغ چلہ ورکری دی پیغمبر سلامتی ته محتاج دی او سلامتی اور کول والا سوک دی الله الحمدللہ وسلام علی عباده او سلامتی اور دی الله په بندگانو باندې الله خیر اما اشرکون معنا دا جمله استفهامیه ده او جواب مقدر دی ها الله خیر عبادت الله به تر دی اما اشرکون چا عبادت هغه چا چې دا مشرکان الله سي صدار ګرځي د چا عبادت بهتر دي هو جواب بل الله خير وابقى بلکې عبادت الله بهتر دي او الله هميشه دي سوال باندې پوښي الله جمله استفهاميا آیا عبادت الله بهتر دي یا دا چا چې دوی صداران ګرځي جواب څه شو بل الله خير وابقى عبادت الله بهتر دي او الله همیشه دی اما خلقا د دې ګڼ توجیهات یو توجیه په دې ځکه دا چې دا ام کلام متصل دی نو چې کلام متصل شي دا ام به په معنی د بل شي او بل څه نه معنی اللہ خیر آئے بات اللہ بہتر دی جواب بل من خلق السماوات دا ام پا مانا دا بل بشی او دا پا ما سبق کلام سر متصل شی دیم توجی دادا چی دا ام چی دے دا مستقل کلام دے لگا چی مدارک ویلی دی مستقل کلام شی نو پا دی سر دلائل اقلیو اغسی شی استقلال ثابتی گی عثمانکم ام من خلق السماوات آیا حاغ سوک کلام مستقل شی کنا آیا حاغ سوک چچا پیدا کی اسمان نظم کے اوری لپار ساسو دبرن باران ہم بتنا التفات بیامنگا زلغنو پا دی باران سرا حدائق باغی چی ذات باجا خاوندان دت تازہ گئے ذات باجے ترو تازہ ذات باجا خاوند روناک ترو تازہ ما کانا دا ما لپاد نفی دیکھا ما کان لکم نشتے پتا قستاسو انتم بی توشہ جرہا چی زلغن کے تازی و بوٹے دی باغ الاوم اللہ اشتے اللہ رب الالہ او دلت دا پینزہ زلب الہ الہ رازی او تب جی ترجمہ کے دار سے کخپلا دلت مانا الہ بمانے خالق دے زکر چمک کر آگے ام من خلقا آیا آغا سوکا چچا پیدا کی اسمان نظم کی اوری لپاس تاسو باران او زرغنی تاسو باغی چی او نشت تاسو طاقت چتاسو زرغن کے یو بوٹے دلی باغ الہن آیشتے سو خالق ما اللہ شریک اللہ سرا پدی صفاتو کی آیشتے سو کا چی شریک وی اللہ سرا پدی صفاتو کی چی خالق ورتو ویلشی اشتے بل اضراب نانا نشتے بل قوم یادلون بلکہ دا قوم دے یادلون چی شرکی اے مخلوق اللہ سرا برابرے دویم دلیل ام من جعل الارض آیا غا سو کا چی چا گردل دا دازم کا قرارن ٹکاو او پیدا کری دی پمیند دی که انہارن وجال روان کری دی پمیند دی که انہارن ولی وجال لارواسیا او اخی دی پا دزمکبانی گرونا وجالا بین بحرین حاجزا او گرزول دی پمیند دو درہ بنو که حاجزن پردہ رکاوٹ آغا منگ صورت فرقان کیوی ایلاو ما اللہ دلت ایلاو ما دی متصرف دی ایلاو ما اللہ اشتے سوک اللہ سرا بل متصرف او بل تصرف کا ان کے بل اکسم لا اعلمون سبر عجیبت حضرت بوی چھ دی آیتنو سرا چھ دا سرے وئی کنا تو توحید بیانی گی او شرک دوری شوید شرک دا سی علوزی لکا بوستی پسیلے توفان کی علوزی درم دلیل اما یجیب المسترہ آیا آغا سوک چھ قبل دعا دا عجز آغا سوک چھ قبل دعا دا مستر اذا داو چھ کر دینا مدد کی ویکشف سوعا او لکوی تکلیفنا ویا جالکم خلفاء الارض او تاسوی گردو لیے یو بل پسرات ان کی بدیز مکا الہم اللہ اشتے سو غوص اللہ سر بل سوک قلیل اما تذکرون دیر لگی اچھ نسیت اخلے او گرد خودی صفت یجیب المسترا اید مصیب زدہ دعا قبل ان کے ویکشف سوعا لکو ان کے در تکلیف ویا جالکم خلفاء الارض تاسوی گردولی پزمک اسید ان کی نو گورا مجیب المستر سوکش اور یکشف السوا کاشف السو سوکش ویت جلکم خلفاء الارض انقلاب مخلوق کی راوست ان کے سوکش علک انقلاب اللہ راولی مصیبت اللہ للکی مصیبت زدت اللہ رسی دیل پار خوئی کنا غیر حق را ہر کے خواند اے پسر نیست در عالم ازو گمراہ تر ہر چی خواہی از خدا خواہ پہ سر نیست در دست خلائے خیر و شر ما شاء اللہ سڑے و ڈیر نر تاسی عجیبت تو ہی دیوان کر دیں ایلام اللہ علی لما تذکرون سلورم دلیل اما یادی کم آیا آغا سوک چلار خیتاز دا پتیرو دا اچھے والباری پا دنابنو اور آغا سوک چرا لگی آو آگانے سیرور کم کی مخدہ اللہ در رحمتنونا الہم اللہ آیشتے حادی آیشتے زموار دے ہدایت بل سوک سرد اللہ نا تعال اللہ ما شرکون سبحان اللہ دلتا الہ بماند حادش اما یادی کی صفت حادی ہدایت دا اللہ دے اما یبدو الخلق الحادی خا پیزم دلیل اما یبدو الخلق آیا غصو چول پیدا کی مخلوق سم یویدو بیابی دوبارہ پیدا کی ومن یرزقکم من السماء والارض او هغه ذات چې رزق در کی تاسو لرا بسمان او دزمکینا ا الہم الله دلته الہ به معنی رازق دی زکه چې ا ای من یرزقکم مخکې د خوی صفات ذکر دی آشته څوک زموږ د رزق سمره ناشنا دلایل او الہ به معنی خالق آشته څوک پیدا کونکې الله سره په دې صفات کې شریک آشته څوک متصرف الله سره په تصرف کې شریک آشته څوک غوث فریاد رسی کونکې آشته څوک هدایت زموار آشته څوک د رزق زموار شته جواب خو دې موحد نه نو مشرک سرکته کا چې سرکته کا اته ورته وای خو چې حکومت زماوی مشرک سرکته کا نو یو باب د زربا یو وکز ورته رسد کا او ورته وای الک څوک شته نو سره غلې دې ورطای حاتو برخانکم ما خود در تدلع پو توحید پینزه دلائل پیش کرل زکر خو پنج پیریانو تا پنج پیریان وی کنا اللہ پو توحید دا پینزه دلائل پیش کئی اما خود در تدلع پیش کرل کنا و سوکشتے حاتو برخانکم پیش که خپل دلیل اب اچه پختنو خواست تتی پتی نمانما برخان خود یاد دیکن منتکانو اسی تتی پتی نا حاتو برحانکم حجت یقینی او یقینی دلیل پیش کا چی داغی سوک ماتول نشی کولے پیش کا این کنن صادقین سرے غلش چی سرے غلش وی یو خودی امان اللہ بچو راشو دری مدر توی موز یو غلش کنا وی او دی من اللہ دی جواب خودن آکی ورطویا پینزو دلائل اسرم ثابت اکرا چواک دار متصرف سوک دے اللہ اے مخ کتا دے انبیاء کسی واوری دے چی غیب دان سوک دے قل لا یعلمو اس دا پا غیر تفریش وار پس باندے آگرون بنو قصو باندے قل وائی محبوبا لا یعلمن فی سماوات نا پوانا دے ارا سوک چی پس مانو کی دے پس مکا الغیبا پا غیب باندے اللہ سوا دیو اللہ نا پمائے شرونا او نپرگی زمکوالا ایام یو بسونا کل با پورتکول کی دا قبرنونا کل با پورتکی منگا پینڈے کی غما خیال دی چاگا سن چھا سٹو سن چھا سٹ او ستا سٹ اور اٹھا سٹ کی زخت ما ترجمہ کولا نو شیخ دید باندی اتانی انا مقرر کرم اور اگیوی دا آیت چا حل کنو احتانی انام ورکوما اپ دی آیت کی اشکال دی دو اشکال دی چه دا الا اللہ استثناء متصل دو که منقطع دا که دا استثناء منقطع شی لبیا دا الا اللہ مرفوع ولی دی اور که چلی دا استثناء متصل شی لازمی گی سا جزیت تا اللہ اے دا جنسیت تا دسنا دا منفی سماوات والارض ما که دا منقطع دا نو الا اللہ مرفوع نو بکار او که دا متصل دا بسا استثناء متصل تا ہوئی چه مستثناء دا جنس دا مستثناء من ہو نوی کنا نبیان لازم شسا جنسیت تا باری تعالی دا جنس منفی سماوات والاخصنا او جواب راکے او اتا نینام دے نغیب سبا تا پری خودا نمگ ما خام چاپی گو نمگی حضرت آٹھا نکی آٹھا نکی نام ایو خی آٹھا نیم دیر ہوئی کنا مگه حضرت اتا نیسه نام دی ناغی کال با نه نیم سو طالبان اگه نه نیم سو طالبان پر رجسٹر که لکلی دی نو که دی که 500 کسان جواب را کی دو نیم سو روپه شوی اپا سن 66 و 67 که دو نیم سو روپه دی وقت دو نیم زر نا چه شل نیم زر روپه نم سوا کاری کن ستاکر دی او منگ با دی پینده نا چه بباس که که ناسو نخپل کلی پوری اور لیکن سلو نیمی روپے پر ٹکٹ لگے تھا ساکھا لے اور تھا حضرت عمر تو کام بن جائے گا نہ پتے مرض و بیا قتل نہ جواب نہ ڈیر رہا گا انو حضرت وی چداس چل دے چیزا بن انتا سمائن رسون و خروم ہوئے لگا کسان دیر ایک انو ار چالا پسنگا تانے ورکم اختانی خوبا یو لئی لے پتا سمائن بچے رسون و خروم انو زا تم حال کا جواب اول دا دے چه دا الا اللہ استثناء منقطع دا بس او که تو چه استثناء منقطع شو نو مرفوع ولی شو دا غی جواب دا چه دا پا لغت بنو تمیم بانے غوونه پوشي دا استثناء منقطع ده او د مستثنا مرفویت دا بنا بر لغتی بنو تمیم او تیشوا پسیت بار سرا چه دا الا اللہ مرفو دے زکر چه دا بدل دے دا من ما قل لا یعلم من ما او دا من خوب محل دا رفی کی مرفو دے نو الا اللہ دا غینا بدل مرفو را گے ادا لغت بنو تمیم کی یجوزو لہذا خبر اخلاص شو دنس مسئلہ دا دا چرا لغت بنو تمیم خو اس معتبر ندے لغت بنو تمیم مشہور ندے نو دیم جواب داده چه زا دا الا اللہ استثناء متصله دا الا اللہ استثناء متصله دا او چه استثناء متصله شنو دا مستثناء مرفوع سنگر آلا و دا غیر جواب داده چه پر لغت دا آل حجاز کی لغت دا آل حجاز کی کلچ استثناء پا حالت تا کلام سلبی کی راشی نو پا غیر باندر رفع جائز دا لغت علی حجاز کله چې استثناء په حالت ته کلامی سلبی کی راشی نو پاغي باندې رفع جائز دا نو لہذا دا خلا عالم کلام سلبی دی نو الا الله په استثناء متصلی باندې رفع یجوز شوا ته چې یجوز شوا نو اوس په بل اعتراض وارد کا اعتراض دا دی چې بیا خو دې سره لازم شه جنسیت تباری تعالی د جنس من فی السماوات نا نو دا غي جواب دا دی چې دا استثناء دا سیدا لکه نو لسم آیت سورۃ انعام اللہ خود من فی السماوات والارض پسمان از مکہ کی موجود دے کے نہ دے تیشوا نو اللہ خود موجود دے تو نفسی پا دی وصف وجود سارا استثناء سارا لیکن چھ اللہ بند شے اطلاق کی کنا نو اللہ بند چھ اطلاق دے شے کی گی نو اللہ خود موجود دے نو مانے داشوا لا یعلمو من فی السماوات ندی پو آغا سو بغیر باندے آغا سو چھ موجود دی پسمان از مکو کے اللہ سوا دی واللہ نا موجود شو الا لا استثناء شو متصله حالت ته کلام سلبی کرا گئے او دا استثناء د موجود نشوا لکه ته سورتی انام 19 نمبر آیت وګورا نور سم آیت وګورا قل ایو شین اکبر شاد قل الله ایو شین او قل الله الله باندې شیون اطلاق شوی دی کنه ایو سورتی قصص کې ودا تراشی کل شین هالک الا شی اطلاق بھی کی اور شی بمانے دا موجود سرا خبر اخلاص ہوگی وما اشرونا ایان یبسون او حضرت عاشیہ بے فتوہ دا دلتا من اخبرکا ان محمد علیہ السلام یعلم ما فی غدن فقد آزم اللہ الفریتا بل دارکا علمهم فی الاخرہ بل فی شک منا بل هم منا مون دات مشکل دیں دے گنے ترجمے دے اولا ترجمہ دما سبق اصل متعلق تھا لا یعلم من فی السماوات ندی پوا غیب باندی اغا مخلوقات چی بروکت دی دیکھ شو بل دارکا دا بل پا مانا دے حل استفامی کا مانا بل پا مانا دے حل استفامی دے نو مانا حل دارکا علمهم فی الاخرہ آیا محکم شوی دے آیا رسید لے دے آیا محکم شوی دے علم دو دی پا بار دا آخرت بل جواب نا نا نا دی پا شک کی دی من آمون دوی ما مانا ادارکا زمان شیخ مانا بکولا ختم شو او مفسرین لکی ادارکا غابا وزم حالا یو شیخ چی رکشی ناگی تا باربو ادارکا وی ادارکا شیو اے غابا مانا بل دارک علم فی الاخرہ بلکہ ختم شوی دے علم دے خلقو پبارد آخرت پبارد آخرت کے داخل آخرت نمانی ولی هم فی شکن پشک دی داخرت نا بل ازراب ترقی شک ندی امون زاندہ حجت نے بے خبر کرے دے دریم ترجمہ ادارکا پمارد موافقت سر دے ادارکا بماند تتابع سرا نمانا اے اس پا دنیا کی اس نیدی خبر قبل ادارک علمهم مانا بسکے اے تتابع اقوالهم فی الاخرتی فی انکار الاخرتی ادارکا اے تتابع وافق شل ویناگانی دا کافرو فی انکار دا قیامت سرا تتابع اقوالهم فی انکار الاخرتی تتابع اقوالهم فی الانکاری موافق اقوال دو دی پہ انکار دا قیامت بڑا ترجمہ داد ادارکا دا پمان جمع کے دو سرازی لیکن سورت آراف 38 نمبر آیت وطا تیادی حتی عزت دارکو فیہا جمعہ او دا بشیر قرآن پسند کولا نمانا بلی دارک علمهم جمع بشی علم دی خلقو فبارد آخرت آخرت کی اخی بدا مانا کولا جمع بشی دی خلقو علم فبارد آخرت آخرت کی کافران نن آخرت نمانی خو سباب امانی او دنیا کی بلن فی شک منہا بلکہ دوی پا شک کی دی دا قیامت نا پا دی دنیا کی ٹھیک شو بل دا شک نا ازراب شک نا دے عمون دلیل تا غد نہیں دی او زجر وی کافران ایزا کننا ترابا کلچی سمگا خاوری او زمگا مشران ایزنا لمخرجون ایزا مگا دا قبر نو وقت کرشو دا وعدہ کرشو دا حازا دا نا نمگ سرا زمگ مشرانو سرا دینا مخی ندر دا قیام وعدد قیامت الا ساتی الاولین مگر کسی دا پخانو خلقو اگر چی داو کسی دی یار اما گئے نمانو جواب او آیا سیرو فی الارضی زیو گردے پا دیز مکا او گر اسرنگ دا عقبت تا مجرمانو سمانا چاچی قیامت انکار کرے لی اگر انجام سبق واخ لے ویقولونا اوی دا خلق متاز الوادو کلبی وعدد قیامت ایاک متاز الوادو کلب دا خواب ولا تحزن علیهم تسلی برا پیغمبر اسلام ولا تحزن علیهم او غم مکو پا دی خلق باندی او مکی گت پا تنگسیا مما دا غم مکرونا یم کرونا جدیستا خلاف کئی ویا قولونا زجر پا مشرک باندی بل اعتراض کئی وی دوی چی کلبی دا عذاب ان کنو صادقین قل اوی دوی تا اسا قریبا دا اسا قریبا دا دی وجنا چی اصا پا کلام دا ملوکو کی لپاد سنازی صدق الامر اصا فی کلام الملوکی یدلان علی صدق الامر لعل و اصا فی کلام الملوکی یدلان علی صدق الامر امان یقینا ان یکونا ردف لکم شبا دا عذاب در پسی ان یکونا ردف لکم شبا در پسی بعض اللذی بعضی اغا عذاب تستاجلون چی تاز غواری شیخ القرآن ترجمہ دقا دخا شیخ القرآن با ترجمہ کولا اگی باوی اصا یقینی دا ان یکونا ردفا لکم چی در پسی بشی ذکر ردفا اغا سورلے کی پسورلے اغا دیم کس ردیف وی اے در پسی